You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby, makes me just feel like crying. Cause baby, something beautiful found in you. You lost that love. I'd get down on my knees for you. Wat een prachtige antieke. Toch? Aan het begin van de show. Och, The Righteous Brothers. En You've Lost That Loving Feeling. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Ze zeggen hier in de studio wel eens: goh, wat draai je voor oude meuk, Blokhuizen? Ja, dat klopt. Soms heb je prachtige oude meuk. En daar doen we ons plezier mee. Onszelf natuurlijk. Is dat nou Nederlands wat ik nu zit te praten? Of is dat weer iets anders? Nou ja, maakt niet uit. Welkom bij de show. Gaat duren tot middernacht. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen. In de show niet alleen prachtige muziek. Maar we gaan ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent ging de straat weer op. En vroeg aan de mensen: wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Is dat een berenklauw? Is dat een patatje oorlog? Is dat zijn dat springkanen? Zoiets? Nou ja, we gaan het straks horen van de mensen. Middels Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het zaad. Nou, dat betekent voortplanting en hoe hij daartegen aankijkt. Dat is altijd wel heel wonderlijk. En we gaan praten met Jan Wagner over Jan Wagner. We maken eigenlijk kennis met deze man. En we gaan horen wat hij allemaal doet en wat hij voor jou en voor ons betekent. Dat is allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. I am not in- Dit is de late avond. Turn to ice. she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on waste land and through the barricades. Father made my history. Fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. And we made our love on waste land and through the barricades. Born on different sides of life, we fear the same. As the drums begin to fade, when we made our love on waste land through the barricades. Oh, turn around and I'll be there. Well, there's a scar right through my heart, but I'll bear it again. Oh, I thought we were the human race, but we were just another borderline case. And the stars reach down and tell us that there's always one escape. Oh, I don't know where love has gone. And in this troubled land, desperation keeps us strong. Geweldig nummer. Ja, zeker voor in de late avond. Spandau Ballet. Through the Barricades. En Joan Armatrading ervoor met Love and Affection. Van heel lang geleden. We eten een berenklauw, maar varkenspootjes vinden we maar niks. Niet erg culinair onderlegd, is lekker ook een toevalstreffer in Nederland. Johnny Boer was hierop een fijne uitzondering met vele volkomen nieuwe gerechten. Wat is nu het gekste dat u heeft gegeten? Want ja, misschien gaat u wel eens naar het restaurant. Of misschien kookt u zelf wel eens wat. Of neemt u zo'n pakket uit de supermarkt. Je weet het niet. Maar wat is nu het gekste wat u ooit heeft gegeten? Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En ja, hier zijn ze. Uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Geen ellende. Het gaat niet over oorlog of politiek of zo. Niks te koop. Nee, man bij het hond vragen. Ik heb twee van die vragen. Nou, doe maar op. Ja, zo gaan proberen. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Dus je van, nou, moet ik hier nou mee? Ja, dat zou ik echt niet weten. Nee? Dat zou ik niet weten. Spaghetti. Een spaghetti? Ja, zeg maar wat. Ja, dan krijg je moeilijk naar binnen. Ja. Wat is het gekste dat je ooit hebt gegeten? Oeh. Kijk, dat is train, hè? Ja. Ja. Ik zou zeggen een oester, maar die vind ik wel heel lekker. Ik denk oester. Ja, dat is een beetje glibberig en zo. Ja, een beetje glibberig en slijmerig. Lukte dat een beetje dan? Om ja hoor, zeker. Ik vind ze nog steeds heel lekker, maar ik vind het nog steeds wel heel gek. Ja, er zit wat in, dat is ja, waar. Ja, klopt. Ja, het is glibberig. Glibberig en slijmerig en het smaakt naar de zee. Ja, maar wel lekker toch, hè? Ja, ik vind het wel heel lekker. Oké, okay. Ja, dus je moet, dit is precies van, je moet ervan houden inderdaad. Nee, je moet er wel van houden. Het gekste. Insecten, man. Ja? Ja, in Afrika een keer. Hé, hey. Ja. Ja, dat is best wel gek. Dat was gek, ja. Tot nu toe. Tot nu toe wel, ja. Hoe smaakt dat? Weet ik niet meer. Nee, nee. Verdrongen. Ja, verdrongen, ja. Nou, was het vies of zo, ja? Ik weet het niet meer. In principe weet ik alles, dus... Ja, ik weet niet meer precies hoe dat was. En was dat dan een gerecht of waren het gewoon losse insecten? Losse insecten. Losse insecten. Losse insecten. Dat was waarschijnlijk gewoon te proberen of zo dan? Ja, ja, ja. We waren gewoon bij een soort kamp of zo. En toen kregen we dat voorgeschreven. Joh, je was in Afrika dus? Ja, ja. Waar was het? Tanzania. Oh ja, oké. Okay. Dus wel best wel ver van hier. Ja. Ja. Ja. Je kunt hier in restaurantjes best wel gekke dingen eten, maar Tanzania insecten dus? Ja, voor mij wel. Tenminste, kregen we daar voor mij voorgeschreven. Dus, Eten ze dat hoor? Voor mij is het een Afrikaans gerecht of zo. Ja, ik weet het niet. Ik kom er niet vandaan. Dus, Nee. Wat is het gekste dat u ooit hebt gegeten? Het gekste? Struisvogel. Struisvogel? In Afrika. Oké. Okay. Ja, daar is het gewoon kip. Grote kip. Grote kip. Ja, dus dat heb ik lekker gegeten. En toen er tijd waren we met een heel reisstijl vanuit allerlei richtingen van de wereld. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ja. En dat heb ik geprobeerd en het smaakte inderdaad een beetje als kip. Het is alleen wel donkerder geloof ik, hè? Toch? Dat weet ik niet meer. Dit is bijna 22 jaar geleden. Oh. Dus dat is niet meer heel erg in mijn geheugen. Je ziet het tegenwoordig hier ook nu. Gek genoeg. Ja, ik vind wanneer er gewoon goed voor de dieren wordt gezorgd, dan eet ik het graag. Maar er zijn ook mensen die graag bijvoorbeeld een stukje van haai proeven. Dan denk ik, ja, dan gaan we weer te ver. Ik ben Arabisch. Ik praat best Nederland. Ik hou van eten Arabisch. Ja. Maar pizza, koken. Ja, ik kom uit Syrië. Ah. Ja. Wat is daar een goed gerecht in Syrië? Damascus. Ja. Maar wat is daar een goed gerecht in Syrië? Een gerecht, eten? Eten. Wat is lekker eten in Syrië? Ja, veel eten in Arabisch. Veel? Ja. Ja, veel. Ik laat eten van Arabisch hier niet. Vlees. Vlees met schap. Ja. Ah, ja. Ja. En wat, ja, kunt u dat hier ook nog eten? Ja. Als u hier bent, ja, schapenvlees. Ja, mijn poren eten. En Ramadan, kom. Ook ja, eten, kom. Ja. Eten Arabisch, hè? Heel lekker. Maar wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Hebt gegeten? Jeetje, wat een vraag. Ja. Nou, een levende schelp op de kust van Bretagne. Dat zijn een beetje drie, ik weet niet eens de Nederlandse naam, maar dat noemen ze een breniek. En die haal je van de rots af en die eet je zo rauw op. Dus dat is denk ik het gekste wat ik kan bedenken. Is dat de bedoeling echt, ja? Ja, ja. En dat heet een breniek, maar ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Komt nu vaag terug, dan heb ik dat wel eens gezien. Maar... Je weet die Chinese hoedjes wel, een beetje die puntige hoedjes. Ja. Nou, die schelpen zien er zo uit, die zitten op de rots. Ja. En dan haal je hem van de rots af en dan eet je hem zo levend op. Maar ja, in feite doe je dat met een oester ook. Hoe smaakt dat? Ziltig. Breniek. Beetje taai, maar wel ziltig. Ja. En is het dan zo dat als ze dan aan zeggen dood zijn, ze anders maken dan? Dat is dan waarschijnlijk het geval. Dat zou ik je niet kunnen zeggen, want ja, ik heb hem zo gegeten. Ja. En mij werd gezegd dat hoorde, dus dat je dat zo doet. Dus men deed dat voor, men vertelde dat en heeft het ook echt gedaan? Ja. Hoort er wel bij. Ja, vind ik wel. Je moet wel durven. Geweldig. In je leven. Ja. Maar dit was zoiets, ja, dat was puur in de natuur. Ik dacht, ja, verser dan dit kan het niet zijn. Heeft u ooit iets raars gegeten? Kunt u zich dat herinneren? Nou, niet iets raars. Ik bedoel, ik heb zelf in de horeca gewerkt. In restaurants, dus veel geproefd, gegeten. Maar wat is raar? Ik vind iedere dingen niet lekker dan raar. Wat is het raarste wat u ooit klaargemaakt heeft? Of niet lekker? Nou, ik zeg van, doe ik nooit meer. Zeeegelbot vind ik gewoon niet lekker. Oh. Dat is niet mijn ding. Oh. Nee. Ik wist niet eens dat je dat kon eten. Nou, de buitenkant niet. Maar nee. Er zit maar heel klein beetje wat je kan eten. Maar ik vind dat... Nee, dat is niet mijn ding. En dat verhaal van die shoestrami die je wel ziet, die gefermenteerde haring. Juist, uit Zweden. Ook niks. Dat ruikt zo sterk. Ja, en het smaakt ook niet zo heel erg lekker. Oh, dat is echt zeg maar een beetje rot. Aan het verrotten. Ja. Het is rot, ja. Fermenteren. Maar ik heb ook wel eens gehoord van een 1000 dagen ei. Dat doen de Chinezen eten dat wel eens. Zijn zwarte eieren, die laten ze eigenlijk fermenteren. Of rotten. Ja. Dat zou ik dan weer niet doen. Nee, want dat gaat een heel... 1000 dagen, dat is 3 jaar bijna. Ja. Nee, meer. Ja. Ja. Oeh. Nee, dat is wel heel... ja. Maar u bent er wel benieuwd naar. Ik ben er wel benieuwd naar, ja. Maar ik geloof niet dat ik het op zou durven om dat te eten. Maar je hebt toch ook koeienhersenen op? Je hebt toch vele dingen op? Koeien wat? Koeienhersenen. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld, hoe noem je dat? Dingen die... Kalf was dat. Kalfhersenen. Dat is voor mij niet heel anders, maar... Hersenen? We hadden het restaurant waar we werkten, deden we eigenlijk probeerden we zoveel mogelijk dingen die je normaal niet eet, toch te gebruiken. Als in kalfswangen, varkensstaarten, varkenspoten en dan nog iets van te maken, zeg maar. Oké, okay. Ja. Dat is bijzonder. Ja, varkenspoten, ja, dat eten ze in Suriname. Nou, maar het wordt overal wel in verwerkt, alleen je ziet het niet als letterlijk als een staartje of als een poot. Dus in die zin is het denk ik niet iets raars. Lekkere, zwoele Franse muziek van Elsa. Quelque chose dans mon cœur. Natuurlijk in de show. En een best wel onbekende song van Dusty Springfield. Spooky. Op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Zometeen gaan we luisteren naar een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het zaad. Het komt eraan na Dorothy Moore. Een onbekende zangeres, maar ze zingt geweldig. Eerlijk is eerlijk. Luister mee naar Misty Blue. Such a long, long time. Look like I get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you turns my whole world. Just the mention of your name turns the flicker to a flame. Listen to me, good baby. I think of the things we used to do, and my whole world turns misty blue. Oh, baby, U bent heel aardig, hè? Maar uw inwendig niet. Dat wil andere dingen dan u. En de voortplanting is daar natuurlijk het voorbeeld bij uitstek van. U ziet een aardig meisje. U wilt gedichten schrijven. Maar ja, dat beest dat is onderhevig aan biologische wetten. Dat wil zich voortplanten. En dan ontbrandt de werking. Ook hele aardige mannen die verder ontzettend aardig zijn en vriendelijk en nooit om een vrouw zullen vechten, die zijn wel ontzettend bezig om wie de meeste zaadjes maken kan. Hè? Want u weet hoe voortplanting gaat. Hè? Dat is, in wezen is het eenvoudigste op de hele wereld. Je hebt voor voortplanting nauwelijks iets nodig. Eén zaadje nodig en je hebt één eitje nodig. Die moet je bij elkaar brengen en dan ben je voortgeplant. Zo eenvoudig is het, in theorie. Maar in de praktijk is het heel wat ingewikkelder. Je moet eerst ergens een vrouw vandaan halen. Nou, je zou zeggen, dat is niet zo moeilijk. Als man zijn er 3 miljard vrouwen om uit te kiezen. Als vrouw zijn er 3 miljard mannen om uit te kiezen. Maar kijk nou eens vanavond naast je op dat kussen wat er ligt. Dat jij uitgerekend uit je 3 miljard gekozen hebt. Dan maar hopen dat jouw zaadjes de zaak weer in het reinen brengen. Dus je gaat je voortplanten. Als man zijn, dan laat je dus absoluut niet kennen. Hè. Dan staan iedere keer weer als de voortplanting in het geding. Nou, je moet dus eerst ergens een vrouw vandaan halen. Ik zou niet weten hoe dat moet, hoor, persoonlijk. Want hoe kom je aan een vrouw? Die wil met je dansen. Dat kan ik niet. Maar goed, stel dat het allemaal lukt. In jouw zaadjes die staan er allemaal aan de startstreep. Hè? Dus, ik weet niet meer precies, 100 miljoen geloof ik. Of 1 miljard, maakt niet uit. Echt verschrikkelijk veel staan er te wachten tot ze mogen. U heeft dat waarschijnlijk ook gezien in die film van Woody Allen. All You Ever Wanted to Know About Sex. Dan zoomt de camera in op het onderlichaam van de man. Daar staan al die zaadcellen, die staan daar klaar voor het moment suprême.

It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Ik ga praten met Jan Wagner. Hij is beeldend kunstenaar en tevens schrijver. En hij noemt zichzelf pastelist. Nou, wat dat is, dat ga ik vragen. Jan, welkom. Je bent kunstenaar, je maakt kunst en je bent pastelist. Betekent dat dat je met pastel werkt? Ja, dat ik met pastelkrijt werk. Ja. Dat is niet het enige wat ik doe, maar dat de hoofdbezigheid is wel met pastelkrijt. Ja. Ja. Dat betekent dat je ook voor die tijd andere schilderijen hebt gemaakt? Andere werken? Ik heb wel geschilderd in olieverf en ik heb ook wel geschilderd met de gouacheverf, de aquarel. Ja. Ik heb eigenlijk van alles wel gedaan. Ja, ja. En ook grafiek gemaakt. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment ben ik toch helemaal op de gevallen voor het pastelkrijt. Ja. Wat mij was aangeleerd eigenlijk door mijn leraar op de academie, waar mm-hmm. ik lang bevriend ook ben gebleven. Ja. En Jan Jongert, die dat die me daar dus... Die dat gestimuleerd heeft bij je ook om dat eens te pakken. En, ja. Fijne kneepjes. Ja. Ja. Je bent al heel lang in het vak bezig. Nou ja, ik ben van 1940, dus ik ben zeg maar eind jaren 60 ben ik daar. Ja, de academie gegaan, dus dat loopt al heel wat jaren, dat schildersvak, dat kunstenaarsvak. 67, ja. Daarna schrijf ik wel. Mm-hmm. Heb ik aardig... Ja, want je hebt ook nog een boek geschreven. Ja, nou, om te beginnen ben ik na de academie ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren in Amsterdam. En ik kan wel aardig schrijven, blijkt dus. Ja. En, daar heb ik dat natuurlijk ook een beetje geperfectioneerd. Maar ik heb dus een aantal boeken geschreven. Een aantal zelfs? Ja, ik heb ooit, omdat ik een doctoraalscriptie geschreven had over Derksen van Anger. Dat is een... Graficus die in Rotterdam bij de ouderen heel goed bekend is. Die een enorm aantal leerlingen had. Mm-hmm. Beroemde mensen als Wout van Heusden en Andreas Schotel en Wim Zwiers. Nou ja, een heleboel. En daar heb ik dus een doctoraalscriptie over geschreven. Ja, over zijn kunstenaar, over zijn leraarschap. Ja. Je bent dus ook nog afgestudeerd. En daar ben ik ook in afgestudeerd. Ondanks de HBS dat niet lukte. Nee, maar toen ben ik dus via de academie, en dat was natuurlijk hoger beroepsonderwijs, zeg ik het goed? Ja, HBO. HBO, ja natuurlijk. En ben ik uiteindelijk op de universiteit terechtgekomen en daar heb ik dan de zaak afgemaakt. Ja. En zijn die boeken nog verkrijgbaar? Nou, dat boek, dat heet... ik heb na die doctoraalscriptie heb ik een boek uitgegeven in 1981... En dat is alleen nog antiquarisch te krijgen. Ja, als je boekwinkeltjes... En wat is de titel? Derksen van Angeren. De stimulerende kracht Achter de Rotterdamse grafiek. Van, het was niet de stimulerende. Grafiek in Rotterdam. Ja. En dan die naam noem die nog een keer? Dr. Derksen van Angeren. Dr. Ja. Derksen van Angeren. Ja, dan kunnen mensen het wel vinden als ze daar belangstelling voor hebben. Ja, Derksen van Angeren. Ja hoor, als je biografie? Dat zoekt. Dan, en nou ja, daar heb ik nog twee boeken geschreven. Ik heb een boek geschreven, Puin en Vriendschap. Dat zijn heel persoonlijke verhalen. Ja, ja. Verhalen. En een boek reisverhalen, want ik heb erg veel gereisd. Ja, ja, ook, ja. En die zijn allemaal nog wel veel getekend op reis natuurlijk. Heb je nog iets met de sociale media dan, dat mensen dat kunnen zien? Of staat het daar niet op? Nou, ik heb een website. Ja? Dat is www.janwagner.nl. Kijk, dat is makkelijk. En nu heb ik dus dit laatste boek, dat heet dus Chroniek van een Rotterdamse tekenaar. Ja, ja. Ja. En ja, dan doe ik het met mijn leven uit te doeken. Ja. Maar als mensen op die website kijken, dan komen ze je ook verder tegen, denk ik. En als de boeken kunnen ze ook nog bestellen dan. Ja, dat kunnen ze bestellen. Ja, die reisverhalen zijn uitverkocht, maar dat Puin en Vriendschap is ook nog wel te krijgen. En dat kijk, in de tweedehands boekhandel, daar is het misschien ook nog wel te vinden. Ja, dat gaat erg in op mijn persoonlijke jeugd, hè? Mijn jeugd. Ja, ja, ja, ja, ja. Die dan niet zo eenvoudig was. Nee. Mooi verhaal van Jan Wagner over zijn kunst maken en over pastalist. Weet u ook wat een pastalist is? Want dat is wel een hele bijzonder. Nou ja, het is een woord wat ik eigenlijk zelf nooit gebruik. Maar... Nee, maar ik vond het wel een grappig woord. Nou, dat gaan we even ondertitelen. En dan gaat het over pastel tekenen en dat komt allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek, Jan. Graag gedaan. En heel veel succes met wat je allemaal nog gaat doen. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Good night, my angel, time to close your eyes. And save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart. You'll always be a part. Night, my angel, now it's time to dream, and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die. that's how you and I will be. Een verhaaltje voor het slapen gaan van Billy Joe. Prachtige lullaby, good night, my angel. En dat zeg ik natuurlijk tegen jou. Welterusten voor zo meteen. Prachtige dromen. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. Dat zeg ik aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Maandag is er weer een. Dan zit hier Norbert Ketting. En dan weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus blijf vooral luisteren naar jouw lokale streekomroep.